دل شکوندم و جوونی کردم، باز به خیالم هنر اینه یه مردم، میبردم و میبریدم دل جلو روم بود، کل کل و کل خوابوندن و ممارزون بود. آخه بیا دل به دل یکی سپردم، جوری که نفهمه داشتم ازشش میمردم، اما یواش یواش اومد دست من خون، بند دلم شد با نگاهش منو ترسون. دلم و بار سرم بار، دلم و بار سرم و بار، دلم و بار سرم و بار، دلم و بار سرم و بار، دلم و بار سرم و بار. یه لحظه وایسا. دلمو برد، سرمو برد.